Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda odznaczył strażaków, którzy gasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Lekarze apelują do ministra sprawiedliwości, by z urzędu wszczynano śledztwa w przypadku hejtu na medyków będących na pierwszym froncie walki z pandemią. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nie ma dowodów na to, że koronawirus został sztucznie wyhodowany w Chinach. 10 strażaków otrzymało z rąk prezydenta Andrzeja Dudy medale za ofiarność i odwagę w związku z ich udziałem w akcji gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prezydent podkreślał, że swoją służbą strażacy dają dowód niezwykłego człowieczeństwa, humanizmu i bohaterstwa. Uroczystość odbyła się we Wrocławiu na Podlasiu, tam w pobliskim lesie prowadzone były ostatnie działania służb gaszących pożar. Odznaczyłem strażaków, tutaj właśnie tych bohaterów tej walki z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podziękowałem, złożyłem zresztą na ich ręce także i najlepsze życzenia i podziękowania dla wszystkich polskich strażaków, ich rodzin, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników, bo dzisiaj mamy Dzień Strażaka, mamy dzisiaj ich święto. Z całą pewnością Rzeczpospolita powinna im wyrażać swoją wdzięczność, bo to są ludzie, którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie, dbają o nasze życie. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł 19 kwietnia. Strażacy walczyli z ogniem blisko tydzień. Spłonęło ponad 5000 hektarów terenu parku. Szef Kujawsko-Pomorskiego Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dr Bartosz Fiałek wystąpił z prośbą do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o ściganie z urzędu przypadków hejtu, jaki wylewa się na pracowników służby zdrowia. Jak mówi, w szpitalach medycy są niezbędni, ale w przestrzeni publicznej od pewnego czasu traktuje się ich jak roznosicieli koronawirusa. Sam jestem lekarzem i ciężko też to znoszę. Dzisiaj wystosowałem wniosek do ministra sprawiedliwości, aby powołał taką komórkę, która z urzędu będzie wszczynała postępowania, śledztwa, dochodzenia właśnie w sprawie hejtu, który jest kierowany do pracowników ochrony zdrowia. Społeczeństwo lokalne odwróciło się od rodziny pielęgniarki. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Do tego stopnia, że musiał interweniować burmistrz miasteczka. Trudno akceptować sytuację, w której wchodzimy do sklepu i ktoś mówi do nas, zarazo wyjdź z tego sklepu, a taka sytuacja miała miejsce w Skarżysku Kamiennej. Proszę nie wahać się, by zadzwonić do izbowego rzecznika praw lekarza. Maria Kłosińska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Jaskrawe przypadki wymagają stanowczej reakcji i my takie sprawy kierujemy do prokuratury, zgłaszamy na policję. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie otrzymała od władz Stanów Zjednoczonych żadnych dowodów na to, że koronawirus został sztucznie wyhodowany w laboratorium w chińskim mieście Wuhan. W związku z tym, jak podano, uważa ich twierdzenia jedynie za spekulacje. Wczoraj wieczorem sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział w wywiadzie dla telewizji ABC, że Stany Zjednoczone mają poważne dowody na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Szef amerykańskiej dyplomacji zarzucił władzom w Pekinie, że ukrywały informacje o skali zagrożenia. Zapowiedział, że Chiny poniosą konsekwencje swoich działań. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się prezydent Donald Trump. Francuski Senat odrzucił rządowy projekt wychodzenia z kwarantanny, która miała być poluzowywana od 11 maja. Wcześniej plan rządu był przyjęty przez niższą izbę parlamentu francuskiego, Zgromadzenie Narodowe. 81 senatorów głosowało za przyjęciem rządowej propozycji, przeciwko było o 8 senatorów więcej. Przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań prawicowej partii Republikanów i Lewicy wstrzymali się od głosu. Przyczyną odrzucenia projektu dotyczącego zasad, na jakich Francja od 11 maja miałaby wychodzić z kwarantanny, były kwestie związane z otwarciem placówek handlowych, ze stopniowym ożywieniem całości życia gospodarczego w kraju oraz z niepokojem dotyczącym powrotu dzieci do przedszkoli i szkół, przede wszystkim podstawowych. Chodzi o sprawy możliwości przestrzegania barier sanitarnych mających ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem. Głosowanie odbyło się po wystąpieniu premiera Edwarda Filipa, który nakreślił rządową strategię wychodzenia z kwarantanny. Szef rządu zaznaczył, że Francja nie może kontynuować systemu ograniczeń, gdyż miałoby to negatywne skutki ludzkie, społeczne i gospodarcze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Wojciech Stawowy został nowym trenerem piłkarzy ŁKS Łódź. Zastąpił w ostatniej drużynie w tabeli Ekstraklasy Kazimierza Moskala. Stawowy na trenerską ławkę wraca po 5 latach przerwy. a zadanie nie jest łatwe. ŁKS jest ostatni i ma 5 punktów straty do zespołu przedostatniego. Rozpoczęła się weryfikacja dokumentów dostarczonych przez kluby, które chcą awansować do Plus Ligi oraz Tauron Ligi. W najwyższej klasie rozgrywek chcą zagrać Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Do Tauron Ligi chciałby się dostać zespół Joker Mekro Energoremont Świecie, mówi prezes ligi Paweł Zagumny. 30 kwietnia minął termin składania dokumentów z przyszłości klubu. Od dnia jutrzejszego praktycznie zaczynamy weryfikację i chcielibyśmy podać te informacje jak najszybciej. Wiadomo, że klubom zależy na podaniu tej informacji jak najszybciej, chcą budować jak najsilniejsze składy i zbroić się na następne sezony. Po rozmowach z przedstawicielami klubów widać, że są gotowi, podejmują wyzwanie i z niecierpliwością czekają na start ligi. Niezbadane są koleje losu. Kiedyś Heinz Kutin prowadził reprezentację Polski w skokach narciarskich, potem prowadził skoczków z Austrii, a potem już było pod górę. Pracował z zawodniczkami z Chin, co awansem na pewno nie było, ale właśnie podpisał kontrakt na pracę z reprezentacją Francji. To już pewien awans, ale Francja potęgą w skokach na razie nie jest. To byłaby rewolucja. Eddie Jordan, były kierowca F1, były szef F1, uważa, że w przyszłym sezonie w Formule 1 wydarzą się rzeczy dziwne i ważne. Przede wszystkim wycofa się Mercedes, a jego kierowca, sześciokrotny mistrz świata Lewis Hamilton, przejdzie do Ferrari i zastąpi w nim Sebastiana Vettela. Decyzja Mercedesa może zostać przyspieszona z powodu kłopotów głównego sponsora, Petronasu. Ceny ropy naftowej spadają, pieniędzy jest mniej niż było, a poza tym Mercedes ostatnio przecież wygrał wszystko, co było do wygrania. Jak ktoś ma miliony, dziesiątki milionów, setki, to łatwo zrezygnować z milionów kolejnych. Brazylijska gwiazda piłki, Neymar, jest mocno zdeterminowany, by wrócić do Barcelony. Brazylijczyk odrzucił ofertę 100 milionów euro premii tylko za podpis, za przedłużenie kontraktu z dotychczasowym klubem Paris Saint-Germain. No to można śnić o pieniądzach. Sport w Trójce jutro od 7. Jutro dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie rano na zachodzie kraju małe i umiarkowane, miejscami możliwe burze, a na zachodzie także grad. Będzie od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej na Podhalu, do 7 stopni najcieplej, zaś na krańcach wschodnich do 16-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy teraz do wysłuchania koncertu Andrzeja Smolika na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w lutym 2007 roku. Artyście towarzyszyli znakomici goście: Kasia Kurzawska, Mika Urbaniak, Skubas i Artur Rojek. Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że każdy siedzi wygodnie. To było intro, a teraz zagramy Homemade. All I can be, I can feel, I will need is just to where it started. Something's gonna bring me here. Driving past your open window, I thought I'd seen you in the mirror. Soft and warm in every corner. Ticking clock goes like a song. Heads on footsteps in the back room. All I can be, I can feel, I will need is just right here. Soft and warm in every corner. Nothing can be said done. I can understand your eyes. Take your time as there's no rush. It would do if you sit here, driving past your open window. Ticking clock goes like a song. Coffee's ready as you knock it. Change places, arrivals and departures, destinations, different destinations. Wake up, wash and dress, smoking cigarettes, some coffee. Dziękujemy. Teraz zaśpiewamy piosenkę Enjoy the Sound z najnowszej płyty Smolika. Your crown forever, forever. Dziękuję. Teraz zagramy singiel z najnowszej płyty pod tytułem Close Your Eyes. Did you ever let yourself fall and lose your faith? Go every way, let's take a ride. Tear the digital world, close your eyes. Be a child for a while, for a while. Your eyes, free your love from this eye. All looks fine. Day by day, you're on the run. There's no time to stop. Proszę Państwa, teraz zapowiem kolejną osobę. Będzie to Mika Urbaniak, niezwykle utalentowana dziewczyna. Zapraszamy ją na scenę. Thank you. giving everything to come to you and to tell you the truth. With your bright crazy yellow lips now. I'll grab my friend's guitar and write a tune or two about how fine you are. Or maybe about the words and the absurds and the disturbs that we exchanged while you were here. Most places we can travel to when not together. India, Philippines, Cuba, Brazil. Our ideas can get quite ill. Our ideas can get quite ill. Ooh. So do you, the baby, I would come by tonight. Too lazy and too tired. Slow chase, no pace. Just me beating me and you, beating you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be. Relaxed and free, just you and me. Relaxed and free, just you and me. Relaxed and free, just you and me. Hey, what a day. being me and you being you and the lovely sunlight is shining through. I honestly be the only way things should be. Relaxed and free, just you and me. Relaxed and free, just you and me. Lucky day, yeah. It's your lucky day, yeah. Your lucky day. What a day, hey. It's okay, hey. I come and play y'all, cause it's a your lucky day. Jak miło tu być dzisiaj z wami. Witam wszystkich słuchaczy Radio Trójki i wszystkich tutaj. Teraz zaśpiewamy coś z poprzedniej płyty. Expected of me, and it seems that all I listen to what you sound. And why were you not around for me? Where were you? Why were you not around for me? Where were you? All I ever wanted was some time with you. All I ever wanted was some time with you. Where were you? Where were you? Where were you? All I ever wanted. You were never around. You were never around. You were never around. Stop by the beats and sounds. Stop by the beats and sounds. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym zaprosić Skubasa. Dzisiaj go słuchałam pierwszy raz i po prostu miód na serce. I bardzo cieszę się, że mogę go zaprosić na scenę. Dziękuję wam bardzo. Rada z utwór pod tajemniczym tytułem Smyk. I found, swear I'm never gonna let you down. So sweet on my feet, every day now, a day now. This time, me and you won't give up, gonna see it through. Every day now, day now, day now. Every day, day now. Summer sun, knew that you had to be the one. Sunshine in my life, every day now, day now. This time, me and you, won't give up, gonna see it through. Every day now, day now, day now. Every day, day now. On my feet every day now, a day now. Every day now. Ponownie. Wielkie brawa dla niej. Missing you. Missing you each morning. missing you each moment, night and day, day. Ooh. Bardzo dziękuję. Alfie zaskoczył w ustach, to tak. To też był miód na moje serce, naprawdę. Skubas, należy mu się. Artur. Teraz słuchajcie, zapraszamy. Kolejny miód na moje serce. Artur Rojek. Dobry wieczór. Thank you.